Před Římem a před Řeckem existovala Mezopotámie. Po 30 letech válečného konfliktu se archeologové vracejí do Iráku. There are wonders for everyone to see. Jeden objev následuje druhý. Finding a whole library was really overwhelming. A formují naše chápání prvních měst lidstva. It's really a dream come true. Znovu objevená Mezopotámie. Premiéra 12. července na Viasat History.